گھر کر دیں سراف اللہ جینا نام تعالی خیر صلاح روان کا مجھا مضبوط کروں پلا رضا ہو چاہ بائیں سراف اللہ ولی تمہا کتاب انعام کرے ہو جو پیغمبر نزیاد تخفل دور کے دے اللہ انعام کو چاہیے نہیں کرا نہیں جیا کہ پیغمبر نزیاد تخفل دور کے نصر قیامت اب ہوئی جیا کہ سختی پچا رہی گی یا براشی نیچے رکھتے مسالہ صراط الاولین فی تحمل المصاب صراط الاولین فی تحمل المصاب لا رمضان تزغملو ابرخلو کسی سخت ہوئے پریشانو اگو کلاری بانی من دروان کا اللہ اگلال سوا جو پیغمبر وارد انا انتا علیہ اول کی اقیدہ جن نمبر عمل لہیا کناب و دوئیا کنسائیم نو درم نمبر باندی بچا کو کرے کچھ دن کا ہوتا ہے اسے پہ جن گلو دا اللہ دینا مانتا رہے ہیں آج کتاب مہربانی کرے اور دوستو دا کہ یہ دا عمل مہربانی کرے اور زمان دور کھولو نا کہ دولت سے خدی رو موسیٰ علیہ السلام سے خد سنو اقارون سے خد دولت ہو موسیٰ علیہ السلام سے خد سنو اسرعون سے خد بات سیوا اس موسیٰ علیہ السلام سے خد سنو اوغو سے خد زورو اقتلو ابنا اللہ دینا آمنو ما مہربانی مہربانی مناسب میرے غضب چکرے سے تھے سوک دی منام آلے من اللذینہ دعوت کی صورت نساء کی یو کنس پیسم آئے تھے اللذینہ نامتا آلے من النبیین و صدیقین و سوالا و صالحین و حسن و رائے کا رفیقا انبیاء کی اولیاء کی آلے رضی اللہ عنہ و علیہم السلام جدو پلائر کاندے من گروان کا اللہ من اللذینہ نام اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء غریب القرآن ابن قتیبہ انعمت علیہ یعنی الانبیاء والمؤمنین پیغمبران او ایماندار اللہ منگا بزدول اکوان روان کا غیر موضوعی علیہ نو تلاری دا غضب کریشہ ہو کہ غضب کریشہ رہتی غضب کی فتسی کریشہ رہے فبدع عقیدہ هذا بدع عمل فهو جبان دي أصحاب العجل دا كانت أصحاب الحيال أجل بازان أو أجل وشان خلق إن الذين نعم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم ولا الضالين أنا لا أدخط أشعر نعمت دا الله عليك لدي قرآن دا قرآن نعمت لوي نعمت دي نعمت دا الله بچا بدلتو نا الله رب العالمين دا شخص داورتي ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب دي سورة بقرة آيات نمبر 210 سورة بقرة آيات نمبر 210 فرمائي لفكر هر كس بقدر همت ووت ده هر چا فكر ده غد همت مناسب ده نو ده چا فكر ده ده نعمت ده دو دي ده چا فكر ده ده نعمت مہربانی کرے لوے مہربانی کرے گا زامن ہی رکھ لیں گے لوے مہربانی اللہ کرے گا سزا رکھے گا اپا کے لال رکھے گا صراط الذین انعمت علیہم لا داؤ کی تب مہربانی کرے گا اللہ داؤ خل کو کلا ربانی مغربان کا نہ نعمت دا اللہ کے جنگل دا ضروری ہوا نعمت دا اللہ نہیں تھی جنگلے من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب أصوكي بدل كي نعمة الله مرباني فتحينا كشوكي نالله بيولا شخص صداور كونكي نعمة القرآن لبقل كم غشنه بجه تاكي بدل كي قرآن دا الله بدي فضيباني نور سكرا قرآن تدس نو باسا مدرسون نو باسا ودرسون نو باسا فإن الله شديد العقاب اللہ کے سب سے سزا اور کور والا انعام کی تشہیر ہے لاہو اقسام کو قرآن کرتے ہی سورت مائدہ مریم عذاب فسد کے بور دینی کی ولوالی ان اللہ کا خطا کیسے ہو غضب کیسے ہو ان اللہ کا خطا کیسے ہو غضب راجی بس دپو ہے نہ نکول غضب بعد علم المغضوب علیہم بتباع البدع بدع سے دا پتے ان لوگ بولے کہ دا چار نہ روا دے ہم شران اکڑ لے دے پا کے روان دے دا کی دے دے اوکے دا عمل ہم شران اکڑ لے دے پا کے باندے روان دے دا اوکے سر دے اوکے وہ دیو بند علماء اوٹو نہ کری دیو بند علماء اوٹو نہ کری اسے کل ہن سے گو پتوے وار کری وار مولانا مدنی سے گو رحمہ اللہ تعالی شاہ سے بابا اللہ بخاری رحمہ اللہ تعالی آبا کر دے دو اول اول کی دیرو ما بتفضل نوی دا مسئلہ دا نو ربی حقیقت مکو اگو چی قول اگا مزدرو مجبور ناچارو اس لار سخبر نوا جہاد کر در شاملی میدان کی انگریزانی وجری مجاہدین سیدان سی لیل علماء پارک سیدان سی مولانا نمیتری اگا اعلانی مجرمو ادگر سارولا مرسو دا عجیم داد اللہ رحمہ اللہ تعالی اعلانی مجرمو ادارہ دے گرفتار ہو امرو مولانا منوچی رحمت اللہ علیہ دل تک درے روز رو پوسو ہندوستان کے اور درے روز پناو پٹو درے روز کرسی اس کے بعد سنت دا بار پسو اور کہ اسے پر نسی دی اے نبی علیہ السلام درے روز پغار کے دمکر دے دمان نکر بیا باو بیا با باو اور کہ دل تبا خطر رسول انگیزان تپوس کے بلکلی چوا دارہ دینا بلکلا حاجی سے لال مکے مور بنے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکے مور بنے تو رسی نو پاس یہ لگے تو دار العلوم میں جوڑ کو دے تعلیم اور دے تربیت کا پارا نو پاگے باندھے خلق سمول اور رسول اور کاری کاو نو چوٹو نے شروع سو بل اللہ رسا خانوا مستو اللہ مسرور سنے لئے سمانے سر غیر باہن اللہ فلا اسمالے مزدور خورت روادی نو آگو پدی من کر کے زیزالی دخط منکر دپارا زیزالی دخط منکر دمرگ نا پسا پیر بچی جی نسا پیر اوخرا خو مرگ تزان مورکوا دی طریقہ بانی دی شراب و فضے بانی نیچا جی دسکولی جی مجبور ہے نیچا جی اس کو خوشراب مستن اگر که نشم را فرید جا زوار دی اغرون دی ادام دی اگر که نشم را نور مور کرده او نیچا جی که در نیچ تری دی طریقہ بانی ترتیب جی پا محرم کے حلال کے پا صحیح و پا غلط کے نو پدی طریقہ با نکاح ہوگا نو اگو رحمہم اللہ اگو پدی ہو جب آنجی اوٹون سے ادری دلی کہ پدی بانے انگریز دمر کے نظری کو ازال اللہ بخو باسو روان سکے اگر دے اشترار حالت ہو اس کے دے اشترار حالت ہو اوکو اوٹون اس کے اشترار نہیں سکے پپر نہیں نہیں کی جیو تا اتیار جیو تا پدی بانے زان نکو ہوتے غیر المغضوب علیہم ورزوال المغضوب علیہم بیتباع البدع فنرواو پس روان دی پدین کے عقیدہ ہو دا عمل اور مغضوب علیہم بالبدع غضب کے پیسے نے پکوڑ بدعا تو بدعا کیا کی دے حیات النبی ددے صدے نمخ کی دے ددے و بند علماء صدے نمخ کی تک دے مسئلی ثبوت ہوئی کہ حیات اور ممات جنگ سے رہے اپا حیات بانی بیا کتاب ہوئی لیکی رسی رہے تو ممات بانی بیا کتاب ہوئی لیکی رسی رہے موت کا تطعی دے یقینی دے بے شک آگے صدے رہے غسل یقینی دے بے شک آگے صدے رہے کفن یقینی دے بے شک آگے صدے رہے جنازہ یقینی دے بے شک آگے صدے رہے دفن یقینی دے بے شک آگے صدے رہے وہ سے دوستانوں منی اور دشمنانوں منی چھو بڑی قبر کے دفن دے دا یقینی دے مرگ مرست حیات سے وہ برزخی حیات سے ابل جم دے ابل جم کی حیات سے دنیا سر سرب تعلق نہیں اب یہ اور نہ ہو تو مسلط اللہ کا پتہ ابھی اسی دیر انیس سے سو کی بول رہی نہ رہے اس کو کڑے حیات نبی میری نہ دارالعلوم کی بھائی اور چلے یہ پادری کا صبح لال پڑی کی بھائی اور کدائے نہ مری نہ ہو باسا اگر کہ نہ ہو باسا دے دے لگا سدا چار بچاؤ یہ ہو دس سب یہ یہود ادا کرتا ہوں جس طرح رائے کے کرے خلاف کے مزہ سارے مت رہے گا میری دوائی سے خبر ہے دے دے لڑا اس طرح اور بنیاد سے دے دے سورا سورا دو دی المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم اللہ مکہ منگے تو مغضوب علیہ تو کرے تو خون بانے کہ تو معمولی خبر پر زول اب غٹ خبر بانے غان مانگا رکھول غٹ خبر اس کے پاکستان کی کنے خبر نظام دا پاکستان تول دا کفر دے در طول دنیا نظام دا کفر دے دیر سعودیانا ابھی کفری نظام تا مولان سر کتا کرے دے ابھی تو کہ ساکیان تا سر کتا کرے لیکن نہیں اس سے دے لال مسجد میں لال مسجد تا سو جورا تو جامعہ حق تا تا سو سولا تو حکومت والی سولا اور دا چانتا اغنو بغا اب مجھے تا سو دو بغا دلان دے پردن مدر سو دا بادے دلان دے پردن بلدوزر پہ تا سو کر دو دے یو سن تو دریجلی میں بس کے پاپلو زر کو کماتی لیجی اللہ بردین اللہ نے یو سن تو دریجلی میں ایجی ازور ہم وہ تو تا سو کر کنا جاو کرو تا سو کرو حکومت کرو حکومت نہیں سی سارے رہا ہے کہ ملا پا خو علاج کے خو تو پل مارکاز کی پہ اسلام آباد کی جب تم جملا کی یہ سے تا سو کو جمعارے دیں اور قسم اور طلاق اور سو کرو کہ دی مجھانو تو اس حکومت نہ ہوئی یہ سن رہے نہیں مزہی سے اور تا سے تینا دمرا تاکری بیر پر شائی کہ دو دو حکومت دا زور ہو منی دا مسیح جی تا سن دو منی نکہ دا زور ہو منی مطبس تا جانا ہے تاکی بیا عرصہ کی طرح کو پرے رہے مجھے ہم کے ذان نانگا رکھا تو جو زیر رکھلا سے شہر سے جور زبر کلا تو ریو اللہ تا پوس نکی قیامت سے روز اس سے دی مجھے ہم عبدالعزیز اور عبدالرشید گریوان کو لاس پہ اس عددو گریوان کے من بہم سرم بہم سرم زور کو چل کر زور کرے تو زخ کر سکتا ہے بیا رہے تر اولا نیتو در حال زمو خیر اعتماد پدی علماء پدی نیکان خلقو نیچے علماء نیکان دی حد تورا سے جنون بس سکے گیا جو حکومت نبی آسے گی لگا پل اوکر اندر پردون اسے گی لگا اللہ دا راکزان امداد تا اللہ جامعہ حقسا اوبل مدرسا اللہ بیا دا او فراس کا اللہ بیا دا غیر نزیت مضبوط انتظام اللہ کر اللہ اختیار و لفظ غیر مغضوب علیہم المغضوب علیہم باتباع الہدا ظالین سدی الظالین عن سنن الہدا خطا کی دل کی دا حق لائے میں صحیح لائے پر خود اللہ تو بل طرف بان دروان دی دا معنی کی قرطبی کی معالم التنجیل کی دا چانتا الظالی المغضوب علیہم سوگ دی جی غضب تکرے شہرے اگر آغا سوگ دی من المغضوب علیہم الَّذین فسدت ارادتهم الَّذین فسدت ارادتهم آغا سوگ جداغو ارادہ غلط دا حق سے نتاک شہرے عدلو عن الحق دا حق ناوری دل دی دا کل راجی ارادہ غلط دا دا حق ناوری کل راجی بعد العلم راجی ذکر المغضوب علیہم الیہود حدیث کی تفسیر ہے اگلی الیہود اور سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ احکام کی وَإِذَا الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ تَفْسِيرِ دے دی یہود نبل نبی مرکول دینا دے علیہ السلام میں نو صحیح رہ کرا لیکن فرعون موسیٰ نوے تھا یہود بدی صفت کے دنیا کا سرگن جی اظہر میں نسم وہ نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کو ارے وہ خود لے بلیمانی کے اصلا الیہود فسدت ارادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ذن الظالمين الذين فقدوا العلم فهم هائمون الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق ظالمين سبدي أعصوك كعلم نشتري فوصة نشتري نپریشان ہی سمی طرف سروان نسی ظلال قبل العلم یا بید علمنا غضب چاہتے تھے علم سے قوت سے قوت استعداد سے ارے پذیبان استعمال نہ کرو اگر جیسے استعمال کرو نہ مانا کہ ابن کثیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ پھر اکولے مطلب ہی ذکر کر رہے ہیں پدھی مانا بھائی اللہ مکمنگ راج ملیا دار خبردار سر رزب کرے کہہ رہے دارا میاں دار پیرا مرن جان ہو لارے میں خطا کی جب صحیح دے لارے خطا سوکھ پاتی تھی قانون بدلی حکم بدلی لکا یہود حکمرے کا اللہ پر لول تعظیم دا اللہ تعظیمہ کی رہیے بدل کر اے موسیٰ نے خطا شیرہ آدھا الہ حکم الہ موسیٰ فنسیہ ولم نجد لہو ازمان فنسیہ جدن ایسی ہوئی لائے سے خود اللہ مددی عبارت اکائی راشے دیجے لراشے دغا صفت اظہار سردن بطول حضیات پہ ہو جانے جو پیرانگیانو چے نیتی او دجن نے خطائی سنگا حسان سرد سرد پر ذکرہ ندے ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم بأنه فوج خبره تقرأ ورشيرا ووجل بيتو أمن دوست فاقب سيون دارو دنیا كي كار تي ظلال دي إلا بسر ظلال راغل دي اللہ تي خلقنا من دوستا تدودو ترخينا فدي باني زمجا حفاظت ہوتا آمين يا رب العالمين واخر دوانا بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قرآن عظيم الله كتاب دي نطول دي أوبر سرم خطي وطلالي دي عالمان کی تفسیر ویسی ہوئی قرآن محکم دے یعنی کلمات طیبات اور معنی مبارک طول مضبوطی دی لر بر تبدیلی تنسیخ ددی زیب کی بشترے دین دا مفصل دی داغی مطلب دائی جدی احکام واضح دی جان جان لگی یو خبر بولا کہ نہ نوت نہ دا وہ قتل واری جدا خبر کر سو تو کم از پوری دا نو بل کی شروع کی داغی ددی سرس نجی کٹ کے رشتہ دا قرب دے اتصال دے ربط کی تمگوائی توڑن ہر خبر مضبوط ہر بیان زالا سراسری نظر بانی سری سے تو یوگ کاری گی خودی جان زالا تم خبر کی ہوئی نو تش دانو کی زماں بنا بلکہ اعلی بصیرہ دینائی سرا عقلمندے سرا کو سرا لو نئی اس تو گورا کبھی کتا سے ہم کمزور کیا کری ہے نقصان ادیمان عالمان دے تفسیر ہوئی د تفصیل مطلب اس شیرے اد احکام محکمۃ لفظ ہا کم کلمات کی کم تعبیر ویلے شیری آگے کے رد بدل نشی کولے رد بدل کے سوکو کی نو پزیر فائدے با کلام روان کی نقصانی ہوئی جی. اور بل ادا کی احکام دے پچیتا مضبوط والے دے پچیتا خبریں تو لکھ لگی کمزوری ہو کا چب کی مشترے فصلت زان دل لگی فصلت من دلائل التوحید والنبوت والاحکام والمواعظ والقصص لكل معنى من هذه المعاني فصل ندي مطلب ندى هر يو جدائدا وجدا فصل لك لكل معنى من هذه المعاني فصل انفرد به غرائب القرآن نظام الدین نشاپوری رحمہ اللہ تعالی ہدایت الفل پل زیبانگی ان فرد زان دلدی جدا جدا دینانا باندھے زمین مشائق رحمہ اللہ تعالی دس امتیازات کی جہاں نور درسن کی بھی مشترے اور کتاب کے بھائی عظیم نہ ہوں یو ضعیب تفصیل کی نفے رہتی یو خبر یو سورت بل سورت سرا جوڑ رشتہ پلولی تڑون رب بے سر پتہ لگی جدا سورت دیا وہ سر پندر پڑھ لے گئے اگر دے تو یہ بل سورت ذکر کی نا رشتہ اور تڑون پلولی مرا ہوئی دا اللہ رب العالمین کامل حکمت تے کہ دے سر ادا ہے سورت ذکر کا اگے سر دے سورت کی نے دیا مقاصد معلوم سی تعلیم تو سکوں کم کم خبر لائیں گے کمے یا تیم مفصل سی کہ اگے کے سمر گیا تھا ابھی کے سمر کم رہا انداز دبایا اور دے گا خبر آج سورت جو دل سورت نہ جان لوا دے امتیاز خصوصیت اور جدائی دے سمن ممیزات صورت یا تمیز صورت بقرہ دے صورت نسانہ مائدانہ دنورنا کم کم خبروانی جدا ہے کلام دیو ذات تے ادا دیو ذات تا اللہ اور جب آوازا سرد دہن دمر یہ دیو بننا قضم خبر کی جدائی لری چیار فضائر مناسبت نوازی لی مضافت ہوئی لگی کہ جی صورت کم کمال لے کم کمال لے امتیاز بس ہم صدا معلوم ہوئی کہ جی صورت نچوڑ کرے تو خبر جی صورت کی کئی چاہ بنیاد دے اور نور خبریں تو لے آگے لگائے گی جتنے لگی تو صورت خلاصہ مضامین اور تجزیے یا بل خبر ضروری سکون ادا کی صورت تو پاگے بانی گر گی آگے طرف کرا گر گی یہ سمنگوائے کہ صورت مقصد یا مدعا یا دعوی ہوا آگے پارا دلیلنا اور آگے پارا رہتے زورنی خوشحالی کب قانون تکلیفوں نے دنیا اور یا رات سے دنیا کی کر گئی تو خبر پائیں گی بنیادی خبر دغ سے جنگل والی اور الحمد للہ دا خبر زمین مشائق و رحمہ اللہ کا درس امتیازی نے دی قرآن ویسا کے لے دی اور خوراک کے پتہ مغرب لمجے لیا جی آ خبر نہیں سکے سبھی دنیا بانی سکی نے جوڑ نہیں تو پلا نہیں اور کم طریقہ جو تازان و مسائل پر خبر فکر کی تھی اور قرآن بہت کسی نے تو بخت لگے وہ باندھے آر آدمی جس کے انداز سہولے سے لگا پل جو ہوگا سہیلی گئی اور سبھی بنیاد باندھے جدید سورت ایک منگ کموائی سورت کو بکارا اور مختلف سورت امتیاز کا مناسبت ابھی اور اس پر تڑون زیادہ خبر کہ سورت فاتحہ کے کم کم امتیاز کی میری جدائی رہا ہے پیارا سورت بقرا کی نسخے بڑا جدائی اور امتیاز یا خاصت کے پتا طور پر کو بانی طرح خاصہ شاملہ خاصہ خاصہ یا غیر شاملہ خبر کیا ربی سورت کیوں گا خدا ابل کیوں گا قبل عربی عربی مجھے بل لوں گی ابل سوکھتے یا سندے یا دوری یا دری مخاصہ پدے مانا گا کہ سن لکھی نیچے آ رہے تک شاملہ پدے مانا گا کہ سن جو سن اگر سن نور لوگ نہ ہو جائے جو مارے کیا رب ابل کی نہیں غیر شاملہ کیا رب اللہ نشان دی مجھے تھا تنیز ہوئی ممیز ہوئی جدائی کا ان کے جو سورتوں جو قرآن دو طریقوں کا نخواس تھے یہ خبر بقرہ کی سورت کے راہ آر خبر تعبیر جدائی آل عمران کی ہوں گی درشن تبری اور سورت کی سورت کے فاتحہ اور انہیں سورت کے نبی امتیازات سے دس پتہ لگو ہوا ہے نہ سب سورت ہو ای کا نام ہو بے سب کا انبیاء دے لو اور داغے سر داغے متعلقہ تم ذکر کرو اور دس خبر کیا مقصودی میں سلط کم ادا ای کا نام ہو ربین عالموں کو رمضانی خبری بھی کیا تو نور سورتوں کی نیچ کرے امتیازات کو سورا اول خبر کو دی سورت دانوں کا چوڑ ہے سورت الفاتحہ فاتحہ دا فتح ہونا یا دا فتح ہونا فتح ہوئی دریالی سے دل ہوتا کامیاب دل ہوتا جیسے تھا فتح فیصلہ مسئلہ قضا اور حکم دی سورت کا پدی دنیا باندھے تاکہ ہے یہ رہی صدا دا قرآن سرحد سے دا قرآن سریج دا اتدائی ہے مور کے سراجی مردی ریخ پر کی زبانی با بنیادی ہی یا جناب دو ہی مروس کو قرآن بنو زیاد کے خوئی دیتا ہی یا جناب دو نہیں عقیدہ نہیں نتو قرآن لست تلاوت کول فائدہ میں رکھے مرکزی اور مقصودی مسئلہ دا ایا کا ناب ذکر دا فاتحہ دا اتباع دا دے دا تمہید دا دے ندے اور قرآن کے بل صورت تا فاتحہ نبی یہ سنت کی دا خصوصیت سے حدیث مبارک کے رجی احساس اور قرآن جن کی صورت فاتحہ دا قرآن دا دنیا کی جگہ احساس اور قرآن حدیث مبارک کے رجی صورت الکن خزانہ دا بہدایت خزانہ دا بخطا لار اور حفاظت خزانہ دا لقد ظفرت بکنز فات اسم حدیث کے راجی خزانہ دے تلاش کا اللہ کی فکرت کا حفاظت ہوگا بدی سور مارا پانی کا سور تو کنز دے گی سلوم ام القرآن وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ المثانی دی صورت تیر دی قرآن قبل صورت نسے فیاتون او دی ابیا بیا نسے کی موز بید دین اینے کی یا پخبل اقلو یا ایمان پخلو بانے گا ویر غالی اور تبی دنیا دانے کا ام القرآن قرآن جرا لگا حدیث کی راجی جی کا صورت الصلاة ہم ہوئی زمین صورت کے مانگے بتا مختص کا شعر ہے اور غالی تو قرآن ہوئی مانگے کی صورت الفاتحہ قریبی نمیدی نہ تمام دے من جائے رہے اصحابان کے علاقہ لائے رضی اللہ عنہ من المسجد کے اور نقلوں دو قرآن کے صور نقلوں مجاہدینوں دل و سہرا ہے ہر شی تم نمراسن کہ ان سلحائی لذیغن بعض روشن کی سلیمن رہی باقی کے سوکھ دم کے ان کے سے زمن کے چم کے زمن کے پلوان کے سرے ماچی چلے گئے امیر سے راؤ دم تم خیر ایسی جمنا نہ پاؤں یہ سب اخبار ہے یہ کہاں سے بتا رہا ہے منگا بجلی ہوں کوئی چیزوں خاندانی کس چیز کی بات ہے بنے تو آتے اللہ رب العالمین جو تو بالکل روک سو بجلی کے دیر سے آواز تھی کوئی مزدور کی طالبان کے دانی سر اختلاف رہا ہے خدا ہوتا تو قرآن والا کے لائف کرو گے آیات کی سامان قلیل لمتا ایتی میں روز ناک لائی ندا منگا نکو نصف کی تاو کہ پدو خواستے دا منگا حق دا منگا سیا دا چاولو دو آغانی لے کرے یہ خبر ہے کہ پدا دا دو مدا کہ پدی آغستے ردی رپا رہے کہ زمین تو ضرورت تے نروائی زمین استعمالو نبی علیہ السلام لے واپسے کی گزارے کے خبر عوام جو تھا رسول السلام نے اپنا خاص سنبھالے گا داس کی تہوار واحلے پارے کے جیت ہو کر اللہ کتاب دے اسے کہنا تھا کہ اللہ تھوڑے گا اللہ تھوڑا راجمان بھی استعمال کر رہے نمت ہو کیا ہونا رکھتے ہو اچھے ہو نور کو نکلی پیسے ہو سبھی مانا تو پورا کچھ لکھا ہوئی کیا کہ سو پتا ہوا اور رسول کے پاس ہر آنے سو پتا ہوا تو میں اس سے اللہ کتاب دے نبی علیہ السلام نے بھی کسی پاس شروع کر اللہ کا اصل القرآن العظیم آیت مول سورۃ ہجر مہم امتیاز عنوان القرآن ماؤ کی سرخ لسم سرد دے لم سورۃ لم والما دیا ہی راجی مقاصد بیان کی لیے اولیوم ثانویوم ماؤ اللہ کے بودلے ہوئے یا کہاں بچے رسول علیہ السلام تو کہہ کے گا لدینا رام کا علیہ ان کی در کتاب بھی کہتے ہیں کہ قرآن اب سرا پر مستقیم کرا خلق والے سنے بہن سی جی گری نمام والے ہند مغزو والے ہند اور غالبی ابھی مانا بانی مقاصد دیا ہے اولیاء العالیاء سرد دل انوال نے زیادہ تذکرہ کرلا مقاصد ثانویوں ذکر کری جہاد کے دن محنت کول اگر کے پسر و قولو یا دل کو مردارو لبا دی نتیجہ دے تیورو سی کہ سر و قولو تب تیاری دی مجھے تو تیاری کیا کچھ اشارہ نہیں اور جب میں لوگ لے کر تیاری کی اگر کیا بنے جی رشتہ دار دے بل دے کبھی بنیاد باندھے مسلط جہاد کی ترقی اور بتفصیل جو کتب ہی رہ لیا کرا کتابوں کی سن تفصیل کرے تاثر خبر دوں ندا دین محنت دے دا اسباب ضروری ہے انہوں ہونے کی طرح سارے والی سنا دے تو نظر ہی نہیں لگی سب کی نظر ہو جائے پکار دے والی سے سنا دے تو کیا روکے تیزی سے لاسنی سے سکا ہوتی بے اسباب کو اللہ سکے نخلو بے اسباب نشی بولے اسباب پکاری ابھی بنیاد باندھے وجود خبر آپ کو مخت کے ہمت مدم نمبر ضروری ہے الانفاق وقت وقت الجندہ کڑا محنت کو لولا اور پارے بانے تیری مقام کے روزار قربانی دو دفتر اولاد قربانول اور دفتر عزت قربانی دل سے پیارے دل تو عمر وری گندی دے رہی تھی لمبیا اور نفس دنیا کے نئے پیدا کیا اور عمر پہلے دکھ بھی کسی یہ کر لیتے نا اور ایرا تمہارا تو بھی معلوم و خلق تھا میں کو بہت اس پر وہ بچانے کی کہتی تھی کل حکم رہا ہے لا تم سکھو گے ایسا مل کوافر میں کافر اور رسائی نمبر بتا میٹنگ آئی پرے گئی دارا سے اور اس کا اس لائی عمر سے پرے کو دی آؤ وہ چاوا سے میں حکم عمدہ دے کہنا انصاف ہو کا غیرت سے ہم قربان کر کے گئے غیر دولت ہم قربان کا اولاد ہم قربان کا خزی ہم قربان کا پری رکھنے زوخ دے پارکن اللہ شاہ اللہ کا کلی خستہ خیدر کیا ہے تو دے بھائی جہاد الانفاق میں بہت کہہ رہا کہ کوئی ہوں اور دل ترکیب پکار دے حکیم دارو کی جدا دوائی پدی مقدار بغیر بھی برے والا پرے یا رستے سے پلو ذرا اور بندہ کیا لکھی چلائے اور خاص گولے گا باٹول کے بغیر زخرم کپڑے زخرم میرے اس پر کنوڑے کی نہیں جوڑی میں جو خورے اور روڑے خورم ادھر کے نوکاری میں سے آپ یہ روکی یا تو نقصان رسائی اور کوئی نقصان نہ رسائی نہ فائدہ ہو تو ضرور نہ کہی یہ فائدہ ہو سکی میرا فائدہ تو نہ رسائی لیکن آگے وہ سارا تھا طریقہ بتا ہوا کہ کب حکیم ڈاکٹر کھولے گا مالک ادارہ تو کون ہوا اس کے مالک کا ندی کے پارے ضروری ہے تنظیم کو نظم جوڑ کال یہ واج کا افراد کی نیبی تو مسلو کی نہیں تو بیان دن کی نیبی یہ ہمارا ہے سلام تو سلام ابھی تنظیم عملی اور قولی تو دو روپئے کو کھونا کر رہا تو میں کہہ موازنا کی دا احکام کو نو ہو جا نہ حج سرد کہنے کی میں کہتے آسان ہوں طواف مسانو حج مسانو غیر لکھا لو نبی علیہ السلام تو سلام تو میں کہتے دیکھے ضرورت نہ پس وقت لیجیے خدا کی نئی اللہ کی نئی تھی وہ نہیں بھی تھی بامال کی ترکیب دے کہ ترکیب کو لوائے اور کہا ترکیب سر نشی یا بالکل آگن سی نشی اور کوئی نش نہیں صحیح صاحب سی خوب کے اللہ اور نہیں اس سے شاید مستقیم ملک جو ہو دے خلاصہ مینا کو شوق باندھے تو دن ایک چار دیا وقت بچے انتظار کم میں وہ سکے ہو کم نمیا کے درست تھے ہمت کی صحیح تھی اور وقت پتا چل مجھے نہیں کی تو جب پورے سر دے میں مجرم ہوں گے تو جنا پورے سر دے تجھے مسالہ نہیں پی دے رہے جس گیا فرائی مسالہ تھا نہ اللہ بولے تجھے انہیں تو دیکھ لو تھوڑا بہت مستقم بمل گیا تھے یا بس مستقم دیکھی یا مسئلہ مستقم نہیں نو دینا نہ بانی نظم اور کارون کی پیو بانی مرتب کو رہے چلن رسول علیہ السلام و سلام فیل اور قول دعو کی اب تمام شریعتوں خون اتا کرے کر رہے گا اس مسلمان سے اصل کے راس اس ملو کا سار ملو کا قضائے کا میں سار ملک کے باہر مسلمان نہ ہو وہ قوت اگر مسلمان نہ ہو مجھے تو اب مجھے تو دیکھو سار کا منظر کا منظر کا سار نہ ہو رہا ہے مسلم ہوتا ادم رہے کہ میں تفین طے کیا ہے میں تفین کون ہوتا ہوگا میں بہن نمبر میں تنظیم دے اعمال جو ہے وہ سر تلن پیل سر سرکار میرا کوئل کیم جی اور پکول کیم جی بیان میں مسئلے خیر میں تنظیم کا اول لا الہ الا اللہ بیان کا اگر آپ کے لیے تمام جزیات سر اغون کا نچدائی سر تورت اور دفتر کو ہی مناسب میں جو نمبر بانے سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارا طریقہ سر ڈالتا وہ جو سنت پر تین سو روتا فرض نہیں سی نہ جائے طریقہ نظر دی آپ کو سنو تو اپنا نقل باندھ دیا رہا میں نہ تم فائدہ دے ہو گیا دے دے دینا تو وہ ان جس طرح اللہ کے خطا تو فائدہ نہیں ہوتے ضروری ہوگا تو فرض مکھی اور آداب سنن شب بانی جاوستی درین نمبر آداب دی تنظیم پسے ال آداب اور سلورم نمبر بانی فکر کا برابر سی تنظیم اور دیا آداب جہاد تنظیم آداب میں انصاف دے رہے نا چار مجوری انصاف بتائے سلور سو جہاد انفاق تنظیم آداب دسلو والے اجمالی جیسے بھی کلانڈو والے لکھا دسلو کی کسی سے منعام علیہم من سوال کرو صراط الذین انعمت علیہم آپ کے قرار لگ پلو والا دچ چاچی نو نداغون برات اعلان کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چاچے سلو اور عذاب نو چاچے سلو چے نو سنو یہودیان اور داغو صفتیان پیرنگیان اور داغو پرنگ بانے رن خلق عذاب سمانیہ مقاصد دوہ الہیہ اولیہم توحید رسالت کتاب الاخرہ ثانیہ ہم جہاد انفاق آداب تنظیم اور آداب بیلن صورت کے لیے وہ ہے ایسی نکی دا مقاصد طول ذکر کری اور کہ تفصیل کو رنو سے قرآن داری تفصیل بین کیا قبل صورت کی جانب سے دیر دینا یہ وہ نسم ذکر اور سرک سلاسہ سے اجمالا ہر دعوت ہر وقت خبر دنیا کی سمت رواجی ندرے اس میں حالت کیوں پیدا کی یہ حالت کے منی کرے اول یا پدیم نمبر کی منل منقادی مطیعین لیکن اس وقت کے فارم لکھی تحسین کی اور کی اور فارم ہو لکھی نمول ہو لکھی پہ تنظیم کے سو مداولہ فرق دن مسئلے مجھے تمامین میں رہتی ہوں منون کے دا عمل مسئلے میں مسلم کے رہتی ہوں رائے کو دن کے رہے بتا اپنی بنیاد باندھے اول فرقا الذین انعمت علیہم ذکر کر جن فرق جن غلا المغضوب علیہم مقابلے پہ اتری گی بخار فت تب اتری گی نہ دشمنی پہ ہر محبوب آ رہے ہیں ہر تحریک کی ایک چیز بنا ڈالا جوڑ رکھا تھا کہ تو نہ ہوتی گئی جگہ جوڑ نہیں درد وغیرہ تھی تمام کی بدتر سرکار چچا مسلمان یہ رنگی مسلمان دے کے رنگ کے اسلام قتل دے منافق ہوئی مکہ کی منافق نہ ہو مدینہ منورہ کی چوکان نہیں ہو پوری منافقان نہ ہو یا اختیار نہ مونم کیوں یا اختیار مونم کیوں کلا دے بدر جنگ وشو اللہ مسلمانان کامیاب کر نجم النفاق علمان دے تاریخ ہوئی فنجم النفاق منافقت زلی منافقت خپل رانا سرگند کر نختارا دیا سرا او پپٹ زبل سرا اختارا دوستاز سرا او پپٹ جاسوس سرا جاسوسی بکی دا منافقی دورنگی دا مدینی منواری دا زین کال دا حجرت نصورو دا اصر قیامت و دای دا ختمی دینا دا چیز دا چیزان با اللہ حمد کن چیز رب پاک چی تو ببو باسی تو دا آقا پسی بندو چی نذکر الفرق سلاسطی اجمالاً روس سورت کی تفصیل کی جیسے نور کی تفصیل کی دل سے پلن روانی کی جیسے دولسم الرد علی الفرق الباطل فی اجمالا باطل و نقض روانی کی جیسے دیدی و دا عمل تاغو بانی رد دے پلن روان دی مانا سرخط سے نور و دنور تا دلار سمول دا پارا نا فرق باطلہ کہ اصول دوجی یا مغلوب علیہم یعنی سرد پوہی اگر قوت اور استعدادنا دن نزدک اور پا دن نسل بغد یہودی صفت ہے یہ اور اللہ دناسین و بدائی سرد پوہی اگر استعدادنا دن خلاف کول اور زن کے نپو ہوئی داغو رد اوکو اجمالی کہ اللہ دا دونا میں اس ساتھ داخل تبایی جا لما حفاظت کو دونا دیم فرقہ دا الظالمین اور جمہور کی توئی کثرت ڈیروالی کی توئی عرب دی دوئی اللہ سر سوال کو منگا اللہ دے جمہور را اد جمہوریت نہ منگا ہوتا تھا جمہوریت لار اد جمہور لار اللہ کے دین سے منگا حفاظت ہوتا اپاؤں گا رکھ دے دب جی مغلوب آلے نو تو داغو پلا رہے گی اور دب جی ظالمین نو تو داغو پلا رہے گی اللہ تم کو سارا تو کا مطلب ہی رہی اگیار لسم تعلیم المسئلہ حدیث مبارک کی نمرہ کر لے گا کہ دس صورت تعلیم المسئلہ ہوئی اللہ کو کی تو غوختو چل خود لے دے ادغفتو شیخ خود لے کے سو غوارا غوار نو اللہ تا دا اللہ صفتون وسیلتا رب رحمانی تحیمی مالکی اللہ اللہ زبا سن استاب پر رضا بسن چیس مطابع سر رضا کم اللہ اخفر بی وسیل اخلا بے کسی تا تجارا زما دا حاجت سر دا سوال میں پورا تھا طریقہ تو سوال خود لے گا اللہ کا اللہ وسیلہ کا اللہ سے اللہ صفات عظما وسیلہ کا نور سکمو وسیلہ کا الخلق کلهم عجزتن تو اور لوی بابا رحمت اللہ علیہ اللہ کا تو بندگے کی ہو سکتے تم دفلار مور نہ پیدا ہے وہ بچے وینا اگر دفلار مور نہ پیدا ہو وہ وینا بچے خدا کا کمال تو اللہ من ہر اللہ من لے نار سو کا کرنا اچھی جن نشی نو اللہ کا اللہ کی پتن وسیلہ کا اللہ سنا دا حجر سر کا بدی مانا بانی تعلیم المسئلہ اور جو سوال کہے گا اللہ نا تعلیم المسئلہ نمون کی تنو کا مجھ کی سلام اگر دے زمون نظار سے نبیا اتار گے میرا گئے کہ دعا اٹھی مجھے مانگ کے لیے بولی نہ کھولا آخر کے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی سوالوکنا حبرنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما غرض اللہ نہ مان سکی اللہ سر مخامخ فانه یراک اللہ دینی راغے کتنے ہوا میرے دینی کی روزی میں راغے کیا بدلاؤ کو کیا بدلاؤ کوا کوا پر غضب اختا دعا گانی کوا زید خطا کو وقت خطا کو طریقہ لے خطا کو دری والا خبر خطا جی طریقہ اللہ اللہ تو اسی رکول اگر جی خطا کر اللہ بلتو کو اسی رکھائی زید خطا کو چی اللہ تا مخامت ہو چلو اللہ تا تا قتل نواغ زیو اگر چی دیو نکل رہا اور بیا لاغی سرا دوم دو چی وقتی ہم خطا کو وقتی ہو آگر چی کل دا اللہ تا مخی ہم اگر جی پریخو بدی مانا بانی تعلیم المسئلہ تو ہوئی دوختو چل خودل سور لسن امتیاز الکافیہ حدیث پاک کی رہی تو تو قرآن پر جبانی جا گزارا کئی عددی پر جبانی تو قرآن گزارا نہ کئی بدی بنیاد بانی سورت الکافیہ تین لسن صراط مستقیم اور رجال الصراط دے والا رات اٹھایا لیکن الصراط المستقیم الصراط المستقیم سو جی سورت کے خود المعویر کا نا صراط کے اسلام دار ایا کا ناب صراط المستقیم یو دا اللہ منل دی کہ تم دا منل خبری دی تم چما ہوتا کہ اختیار ہے آپ تو زما مانے سب سو من اور جو کم تجیب یہ لیتی ہی قانون دے جند کے رول راہی کے بعد یاو اللہ مانی اور بیا وہ نہ مانی تفوز دنے کی مالی کی انہیں دین دے حدی بنیاد باندے سرات مستقیم خوزر تو قانون دے اللہ بانے سلل کاغذ دانگانی دے ہو کیا زیدے ادرین دا سرات مستقیم خوزر عقیدہ تو خون دے قرآن عمل فخور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صراط مستقیم دی رجال الصراط یو خود رکھ لار رکھے والی پیروانی ان دخطا کے دو یر اشتے دا داکو بلا درو یر اشتے و یوازی نئی تا کہ دا لار جیوزیو ان یوازی نئی صراط والذین انعامتا علیہم ملگری خودل پیغمبران اولیاء نیکان شہیدان دا ټول ستا ملګری دي د دو په ملګرتیا کې سا من الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا د ملګرتیا دې خسته دي نو رجال الصراط یې مخضر کیا پسې بږي اصحابانو پس لاسا رضی اللہ عنہ امامانو دین پس لاسا ربل پس مزا ویسے نہ مانم تقلید نہ کم چاہے ڈرو ہوئے مقلد یہ وہ دید باریا میں تقلید نہ کہ دید بار ہو کر اعتمادیان نہ مانے اگر بے اعتماد مانے ابو بشروان تقلید نہ خالی کیا دل نہیں سی نہ کبھی بنیاد بنیاد بانے رجال سورا کو نکل یا قرآن کی بل سورت کی رسی ہو گئی بھی ذکر کری یا قبل تھی ذکر کر رسم امتیاز سر الکتب و سر القرآن و سر الفاتحہ ابن کثیر حدیث نقل کرے وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہ سورۃ فاتحہ جو قرآن اور جو وحی الہی راز دے نچوڑ دے لنڈی دے و سر الفاتحہ کے حاضر کلمتوں اياك نعبد واياك نستعين ده سورة ده طول وحي راز ده جرغدا او نچوڑ ده ودي سورة كده كده اياك نعبد ده دي سورة خلاصة ده دي سورة لنديد ده سر القرآن و سر الفاتحة القرآن كبير سورة كده امتياج نشي ده كمال ده سانتا یہ سورت الکافیہ ماوی ہوئی ذکر فاتحہ دے تو قرآن پہ دے اور تو قرآن دے فاتحہ پہ دے بانے کا ہے جسے نہیں گر کیا بجے دے پاتی کی دے سورت شروع دے الحمد نشید ہے اور قرآن کی تین دے سورتوں شروع پہ الحمد نشید ہے اور خاص طرح شاملہ کی ماوی ہے دے صفت کے سر دے سلور سورتوں نورم شہید الحمد للہ دا سورت انعام کاف سبا فاطر دی تینجو اور شروع دا الحمد للہ مشہیرا وہ امتیاز حدیث مبارک کے روی رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے اللہ علی فاتحہ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قسمت الصلاة دا سورة كده مو سورة كده دا ما خل اذا خلت من دا تنسي ويشتره ده ويشتره تقسيم ده نين مال ده نين زمان بانده ده ولعبدي ما سأله زما بندل آرسو چی دے گواری دور قوم اجابت اعلان ہم کر رہے تھے قبلوں میں نین حق دا اللہ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا برے وحد اللہ رب العالمین سائیم دی نجیم دے بندہ حق اور تو شریف اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بدری اسماء صرف اور صرف بندہ حق دے یہ آیت ہے کہ شریف کے دور کرنے کا اهدنا الصراط المستقيم روحين کے بندہ مهتدی اذا اغفر على ذات کتنا غفتی اللہ الحادی اهدنا تمن مضبوط کر مجھے خبر دا اللہ کر دا مضبوط کرو على اللہ دے خدا سانتا الصراط المستقيم مجھے یہ آیات شریف دے دو درے یواج دا اللہ اور درے یواج دا بندہ قسم تو سورا تبائی اوائن عظمی نصفائن ادھی دنیا باندے دا ہم فرخطو قرارت و عرف دا لین باندے من گدرو اللہ زمان حفاظت کفری کہ بل طرف سے چلتا لانے سے نگا آتی دی اور نگا عمل اسی دن سورت کے سورۃ البقرہ دا قرآن سورت ان کی ددی سورت عمرہ اگت سورت نشتی یعنی ددی سبق عمرہ اگت سبق بن نشتے اور زمانہ کے نا کے دے ہوں تقریباً دو لسمین گیار لشکا لگا کہ مدینے سے چلا نبی علیہ السلام رائے سیوا اور آخری رسول علیہ السلام دن قدم سر نے دیور کی آخری ٹکرا لگا اور پدی بھائی ہوں گے پدی مطلب ہوں گے ذکر ڈکوڑی کے میں صاحبان اڑی کوششوں کو آسان دہ سیری اور امن جائی کر سیری میں پسی جاؤں کچھ سورت راوڑ میرے ریلا سر ہدے سے جوڑا دے سو اڑی جا کہ وہ پسی جا رہا ہوں خبر ہے بیانوں میں خبر ہے کہ ایسے کیے رہی وہی نہ توحان جی دا قرآن تفسیر سن سے کرے کب آئے دا تفسیر بھی کتاب نہ سکی گئی عربی بھی کری اور دوم بھی کرے سی تو پارسین جی تو پختون جی تو انگریزین جی تو ترکیوں جی مسلم کا مطلب داغے نے ذکیری سی خدا کی نز ذکیری کی مقصودی خبر ہے اس صورت کے سدا ادا خبر کے بیان کرے کا سدا یہ صورت کی کن کن خبری تھی یہ صورت نہ چوڑ ہے خلاصہ دب کا تفصیل کی نمومائی اور جموں میں کڑاؤ نہ پس کہ لوگ مزالوں کی نیا خبر بتائے گی یا مزار کے لیے خبر ہو پیدا کی اور پہلو کی وہ اکیلی نہیں ہوں گی پیدا کو لے کر آئیں گے بنیاد باندھے جو سورت دا کول جدید کی مقصودی خبر ہے سرا جدید سورت کو یہ مقصدی سورت کرا جو تم کرے تو تمہیں کرے کمانے دے گا پر یہ جرا کر لے آیا تو سفر کر رہا ہو سکے کہ جدہ دوارے رہے دیکھیں گی بات جنگل بے رحم و ضروری اجین کی آزاد نکری نپوئی کی قدر و پسند نہیں آپ راستے دے کر رکھتا ہی دعوی جگہ کہ وہ ساگر رحم اللہ کو زور قدر باندھے رکھے ترون بانے مقصدی مسئلہ باندھے بے صورت کو خلاصہ نہ چوڑ اور بیائی کے بلنا کو فرق اور بجائی باندھے تفصیل بھی کر کو میں مختلف صورت کر ایسے جوڑ دے سے کروں گی اول تفصیل الاسماء الخمسۃ المذکورۃ فی الفاتحہ سورۃ فاتحہ کی اللہ رب العالمین پنجہ نمونے ذکر کی دی کہ یہ عالم الذات سے نم کی تمن سمجھو اور چلو صفات کی اللہ دادا اللہ نم دے اسم اعظم رب رحمان رحیم مالک بے صفات ملی صفات معنی بین سے ہے دا تین کی نمونا سورہ فاتحہ کی من نومن اجمالی ایمان مجمل کی توئی اس دا معلوم ہو کہ اللہ سم رسان دے کہ او کی جنو میں دام علم کے رب سوکھ کے تربیت کے سرے رحمان رحیم سنگے امداد قیامت ہو رہا کے معنی حکومت کرے کب آئیں گے ردی پنجو اور ساخو کی فصلوں اجلی نم اس میں اعظم تفصیل کی بھی صورت کی وہ مختلف مناظر صحیح مراحل صحیح نے صحیح داد اللہ داد اللہ داد اللہ کہنے پہ جنی اس جائے کسی بھی آئی تو بے بنیاد باندھے بے صورت کے اللہ رب العالمین اور ساتھ آگے ہی کر کے یہ مثال دو ہے اللہ کم ذات سے نداغے نم بھی کر گئی اللہ اور ذات سے کہ دا اسے سنے گی اور دائی چاروں میں بھی ختم اللہ والا قلوبهم والا سمعهم والا ابصارهم غشاء ولهم عذاب عظیم. ختم اللہ کتاب تو ہو کے گا بولو سکے نکو فضوری ان لوگوں کو فضوری بندی گراوری اللہ ارے فضول بندی متدیا کو دنیا پر سوار ہو گئے تو سالے آپریشن کرو اور دغ بندی کے آزاد کیا ان کی آزاد ہو گئے بدی آزاد اول چار دا اللہ دے شاہد آزاد اول پار اول چار دا بندری مثال ہیں جس یہ اسباب مکو کے فضوری زن لگی حدیث مبارک کے رضی نبی علیہ السلام انہو لیغام علی قلبی زمان پر ضرور خوروالی رہتی پریشانی رہتی استغفر اللہ نوزا اللہ را بخرہ وارم ویا صلق یومی بسکی نجا پر رہتی ختم اللہ علی قلوبیم وعلی سمعیم وعلی افتارین غشا اللہ عزاد تیچ ضروربان بندی براوری کہ ضرور پر استعمال نکی مور لگی مزکت تجن الحمدللہ اللہ و یا مستعین یا غلو مانا ادائی کتاب میں ازدکا کنا مندیز براوری مجھے صفت او کمال دیس میں اعظم دا اللہ الختم علی القلب ضربان مندیز راوستن ندیمی جی کر کرو یخادعون اللہ والذین آمنو ذکر مرغوب والے اللہ سر بچل گئی ایماندار کا اللہ سر چل ول نکی تیرا مجھے کو سو رکھا تھا وہ جو جو اور سودا کو پکل جو حکم کور کے معاملات پکل جو حکم سیاست کو پکل جو چلو جہان بانی کو پکل جو بانے کم یخادعون اللہ عبداللہ ابن ابی ضیاء جن خود تون جن بارے قانون حاضی دیے دیر کرے گئے اور تاپ کے لئے رمی اختیار ہوں ایسا مجھے رہا ہوگا یخادعون اللہ والذین آمنوا ایمانداروں پر یہ بارے کئی ادو تا کئی دے تیرے کب آنگے دا اللہ رب العالمین صفتنا او کارنامی آیت میں لسم گو رہے اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الحمد للہ صفت سنو دا اللہ دی خاص اللہ رہے وائن دا اللہ صفت سنو کیے صفت داری يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ اللہ ہم دے فوز و سوکون دی معاملہ کئی زانسان کا دا اللہ دی کتاب و رجیس سر دے سوکو معاملہ ہونے کی معمولیو لگانے دے پخلے کتاب لگا کرم او کارونو دی نور سے زان و سکر صورت کی جو خیر دیئے کی کتاب لگا کرے اور آخر ہے کہ اسے سیلا رانیل و کارلا یخادعون اللہ دا تو خون سب لاران پیر شروع دا چلے کہو اللہ سر چل اور پر دو خون دا اللہ نا پناہ کی اللہ نا پچی جی نا پناہ کی کہا ابھی معنی جی کرتا اللہ و یستغذیو بین اللہ ہم دو سورتو کو انہی معاملہ کی سمانا وقت پر تیر شیئے سوئے وہ پورنن کری اکیل و پورن کی نبی اللہ پاک زنگی را گلے ہو اور زنگی با نرسی جا دخلو بالکف وهم قد خرجوا بی صورت النساء کے دام اسلام فکر رکھے گا بیا خلق تو پتو دلو را گلی تو بدنیتے را گلی اپتو دلو بدنیتا ہوا تل وهم قد خرجوا بی وہ تلون دا گے سرا نو کوئی دا چلون نساب سے نو دستفائی پنیت کیے گا اوگو سنگی را سرے لارشی او نل نیا زادی جانتا یا کہ اگر تیرے نو لاسو تا نمی جی کئی دو گن کیلی کیلی نو چاہدانی کی نکی جان دو سین پر غار ناستے دو اوگو پر غار ناستے کہا اوگو دے استعمال پر تیرے خر نی استعمالی نو اگر سینی کی جی جان پاکی جی نا او کو لے دے دا سیجے او سین کے کین آسوم دو سار نو پر ماخام ناستے خود سر نہ پکور تھا تمہارے نہ پکور تھا وہ تھے نو سر نہ سو کرا پاک نہ سو لی پلیت ہو پلیت دے اور پلیت بلی سو مطلب ضروری ادا کے طول و جیدی پاک کرا ہے طول و جیدی پاک نہ کر دے تیرے خب آنے طول ہو اللہ لور کول طول توجہ اللہ کتاب لور کول نالو بچی پری بانے والا مسلم ہوگی کدا کا نہیں مجھے بنے پیجے گا یس تازے ہو گئے مد ہوں تو پتا حال پہ پاٹی کی دے اللہ الحمد للہ صفتوں دے صفتوں لائق دے اللہ سائنی داغتوں اور اللہ صداغہ پنجت رہ گئے ہم دلدہ کولو پنجت نو بے رکھا کئی پنجت رہ چاکم رکھتی دے چاہ دے گنو دارہ پاہن گے تر ہم نہیں حصہ سے پلاس نکو بیادام ذکر کی رس رہت کی ذہب اللہ بمورین و ترکہم فی ظلمات اللہ افسرون الحمدللہ صفتوں اللہ لائن صفت دارے ذہب اللہ بمورین اللہ رنا ختمی و ترکہم فی ظلمات اپریجی سور جرو کے جرو کے دے پر جرو کے پاس دے فی ظلمات اللہ افسرون اتشین شیدی دے دادی ذہب اللہ بمورین رنا قد اللہ اللہ رنا پلاس کا الحمد للہ رب العالمین صفتوں اللہ رہی پہلوں کے مخلوق ترغم اللہ راہلے ہو دوستی اسی پاکو تو شرم آقا اللہ پچیتا دے اچھا عمرہ اللہ پاکی دارا کہ اللہ اللہ رو گو رہی تو دیکھئے شیطان تصویری کی جہاد اللہ و جنورین و ترکہوں فی ظلمات تو ذرہ پاک اس ماہ سے خدا تیجی سے مسلمان بیو کو بنی و ترکہوں فی ظلمات لا یفرون تشیم نشیرے لائے کی پاکی دے دامانے بھی کہتا الحمدللہ صفتون الخدای تو دیو اللہ ری زان دا اللہ تا یا دا اللہ صفت اللہ و محیطن بالکافرین نلسن ہے تی الحمدللہ قدیم آنا امنا محیطن بالکافرین تو دشمن دشمن آن دی اللہ ری جی رہے ان کے انوار مخطا کا دا چی سکی جی پاکستان کی ہے دنیا کی دا اسلام اور مسلمان خلاف کی سکی جی محیطن بالکافرین اللہ کی رن کے لیے تو اللہ کل پخل اسباب بانے تباہ کا اللہ اللہ مسلمانان کے نخلات کا اللہ اللہ کے سو کسر و قومت کی زیور کی مدد سر کی اللہ کی زلیلہ کا رسوائے کا اوہ شرموہ نمبر حالت پاکستان کی مسورد امریکی دا سوی ناس کی درہ طرف ہو لے درہ طرف ہو لے درہ طرف ہو لے اولی ہو لے پختن دے اسلام لے چی جدا دنیا دی چی جدا یا عربو یا پختانو دانو کو مینسل مین دے دان مینسل مین دے خوب کل دیکھو کل دیکھو یا عربان دی چی پڑا جبان دشمنانو او یا پڑا جبان دیو مدلہ زیتا خزیتا روزا کام قبیلی پہ انہوں تکل یا پختن قوم دے چی پہ اسلام بانے زان قربانی اگر کہ ذلکی نہیں اور اسلام کو نہیں مارا قربانے دو تتیار گئے تختر جانوں دا اولادوں دا ہر قربانوں تتیار گئے نو عربانے کو قول دیئے رکی دیئے کیا پیر دا عربانونا نہ لوئے لوئے معسکری دی اور عسکریان پکی سے دیئے رکی دا عرب ہویا ستی اللہ کونہ اماراتونا اخرد سعودینا کیا پیر پنیزی اللہ کو کی اب وہ قبل کی اور ملتر اولی تلاش کئی جان کہ تیلے دنیا را پکیرا پاسی اور پچھل وال بانی کار کے اور وہ خواہ پاکستان ناغے سے خرالو لے دیرے سو داغ وقت میں ختم کرنے دکم وقت چی افغانستان کے حملے لزے ورک مریکان اللہ داغ مطل لے جنا وہی مکو ادا سے چی سبا سالے ضرر رہے سی اور وہ زان جیسو نم دے بولو زانی جیسو اور وہ زیرے سو روان دے پختن پسرا ختم سو جہب اللہ اولی اللہ ختمی اللہ رانا نو ذو چدائیم الحمدللہ نو داشتی منم کیسی فتنہ دا اللہ دی رنان دا اللہ رنان غسرن کا دا اللہ دی خون اللہ تکیر رو پاکیبانی شیرے کم الحمدللہ نشان کا لو شاہ اللہ علی ذہب بسنہیم و اقصارین ان اللہ علی کل شہن خبیر کہ اللہ غواری لذہب بسنہیم و اقصارین وہ چون بے ختم کی طاقت بفاق ادراک کا ختم کی الحمدللہ منم سی بچون اللہ لڑا کی قوت ختم طاقت اور کرے رہے دے پوئے دے سیدہ طاقت نہیں ہو رہے ختمائی وہ دے پاکے کول طریقہ ہے تا خوزری گاہم قرآن کے رہتا خوز اللہ پجے دے پاکے کم دیکھ پر مخبانی صورت کے طول اللہ اللہ دے دے لڑا والا الحمدللہ وہ حمدون بہتے گئے کہ اللہ دیکھ پر چونے دی داسی بسنے کی پردے تو دیڑا ہو گئے یا گوڑے ڈیر ہوئی یا پیسی ڈیری بھی نہ آتا کہ بسنے تو مخلوق دی دا اللہ نے نہ سکول دیا ڈبی دا اس بات کو لا پیدا کہ نہ سکول یا نہ دیا اللہ دا سے نہ دیا دا سے نہ دیا کم دیا ڈبی دا ارے کہ اجمال کر لے سر کمی کے لیے اس بات پر تفصیل کیوں کہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ارے کی تفصیل کا نف کی تفصیل مکو اقبال پرم بے وا بے مانا باندھی بے اللہ اس میں اعظم تفصیل کی اخواص میں اور زمول کر گئی بے صفت دا اللہ رب العالمین تربیت ان کے نما خلو بی صفت بانی نتیجہ مرتب کی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم بے طریقہ بھائی روا کی تفصیل گئی نظر احمد کی رحیم کی رمال کی دین کی یور ترتیب تفصیل مناسب دین دا ترتیب و اوصاف المؤمنین الخمسہ باسماء اللہ تعالی الخمسہ کی دا اللہ رب العالمین تنزل ہونے ذکر شیو صفات کی و عالم دے اور سلو صفات کی اللہ رب رحمان رحیم مالک دی پینزل کی فتون باندے دی ایماندار پینزل کی فتون برا تکیل کو فاتح حدیث بچری نکتا کی بتا دانا کے موجودی کی اور پینزل کی فتون ادا جی کہتے ہیں چرا جی مانے لی تھی ندا خبر بھائی کما خبر الذین یؤمنون بالغیب آج بھی ایماندار ہے یہ کہ نکی پناری دلو ویل را اللہ اگر پیغمبری پیغمبر ہوئی دی خبر کے بے برزخ کی سطح کو مرے اس پر ہوتا اس پر درالا اور دا خبر ستان دے دا دنیا میں دا اور دا برزخ کے پر دولا جے دلا اور دبانے گرہین دی فرشتے لائے دی سر کے رنجی کو گنے سانا یو یو گرہ کی راک لئی بے دا پیریان و بندیان ننو ہر سے ہوگی سمکہ جرکی دیو پڑا ادا او دا خلونا لنبی سی جو سر گنا بسری دانی دام کرو جی کا ادارات کی فرشتے تفوسوں کی اور تکولوں کی جنت تم گر کسی تو زخو تم مخامخشی پردہ دکھو طرف ما اور جا بس رضا اعمال مخامخشی دا کول کرو نکی نہ پا قبر کے کیا قرآن ہوئی نہ قبر کی مجھے نہ رو جو اللہ نہ حج اور خیرہ کے نہ قبر کے وہ دوربین بانی جنت ملی دو زخو ملی میں قبر کے کو طرف سے پورا لکی طرف سے احتیاط طرف تھا اور دا پورا حادث مبارک کو کر گئی حادث کے متواتر میری وہ پدی بنیاد باندھے تسلیرا اوری کے مشہور حیثیت طرح تھی کہ روایتوں نے ڈیر آگے لیا کو مختلف انداز میں باندھے آ گئی اور حد کے مشترک کے تواتر طرح تھی ندا کو رکھتے اور جب اس کو سر رہتا تو ملے گی کیا رہا تم کی حسن گئی وہ مجھے یہ بھی مجھے پیغمبر وہی لگی علیہ السلام قرآن ساری کری لی پیغمبر علیہ السلام کی حیات سے تفصیل کرے نمانی یہ ایمون دل غائے آزم نغائب و پناو تو فرد دا گنا ایمان دے پاکے باندے دا پسوبہ دے نتیجہ دے سدا اللہ میں اسی پسوبہ ہوئی کہنا اللہ ایمان اللہ نے کہا اللہ ایمان اللہ ایمون دل غائب نو اللہ من دل دل دا خبر ہو منم اللہ دین دل دل نو داغا امر بمن اللہ من دل دل نو داغا من کری بمن نوزان ساتم یؤمنون بالغیب اس کو دین نا او اخر من خار دا روز دا نوری نی خود روز دا طالب یتی کی و نور نی نی تو سر گولین دی نا کو ہا دے سر دی تندے من و روز دا او کتاب دی بسیر روز دا یؤمنون بالغیب یہ صفت دائی کر کر اور دا پیس میں عظم اللہ مرتب دین یقیمون الصلاة دین صفت دائی کر کر دا بندہ رب العالمین رب مخلوق پالون کے کہ پالون کے غدے دوڑے دا غدا جامع دا غدا سرگ دا غدی لاستے دا غدی سو شکر زمک دا غدا اگر مجھتے کن مجھتے کن یقیمون الصلاة نکول نبی مجھتے درون اور دروم رسمانا کول کے بے کوم کو والو بائیں بے کوم بچو تا بے خیم اکیرہ والا جو روم پابندی میں کون کری بھا کے ساتھ تم تپوس کو مجھے کرے کہ نجے کرے چلاو تم کرے کہ نجے کرے دو مرضی ہو تو پورا علاقہ کی دل پہنچ کے کورن کی مرضی نے دی ہر کوک شکایت کے کور کے مرض دے کور کے مرض دے دارو پکار کے ڈاکٹر پہ گولی گولے کٹا گئی اللہ کسی نے گولے اور پوری ہونے سے آگے سے مرض کی پابندی دے دن دموز پابندی حضور رسرا تلاوت تو قرآن دا اللہ نے غفتر و اللہ کا سوال کول پابندی سرا اور شریع احکام خلاف نکول غیبت نکول درو نویل دا دی آدم کی اللہ کا سرم اللہ دے کدا سے بکوم اور زمان دا مرض دے کر زمان دے قرم دا مرض دے کر نمبر زنو دا اللہ ختم دی اور چھ سم رکم کور کی دی دی دا اقوم دا کی مرض دے جیت کی چھ سم رکور کی سنے سے دی شکر صورت سوے نستے خوال پاکی کم دی پنے سب داگے باندی ندائی جی کر کر یقیمون الصلاة اور دائی پدی بانے کر رب العالمین پر بیئی پدی گا دی تیرے قبانے درین صفتی جی کر کر دے وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اصواری میں چمگورت اور کلیجن لگئی دا اللہ درین صفتی جی کر کر الرحمن دیر میں ربانا را کری دا غری اور غری ورکن اور بومل خون دا غدا امانت تے ما در اکیر اتگا امانت در اکیر کی ورکا سبای ورکا بلر دی ورکا خبر ورکا کی دیا حق دار رای اگر ورکا ندادی انفاق فی سبیل اللہ در احمان منل نتیجہ بدائی کی دیا بے فارسی اعتماد نید اللہ پا خونہ بانی بے ورکی اور کولو تبا تیاری او پنزن صفت صلوہن صفت اولا جی کرکا یؤمنون بما انزل الیک الرحیم جبانی دے کنا رحیم دا اللہ کامل مہربانی دا خرط دا کامیابی لاری کسی از آگی لار کسی یوازی دا اللہ کتاب دے اپا خون دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انجن صفت اولا ذکر کر و یؤمنون بک وما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوکنون انجن صفت و بالآخرت هم یوکنون اپا رسلمی رضی باری دو خاص کامل یقین ساتی دائی نتیجہ کلا مالک یوم الدین دا اللہ صفت مالک مانی یوم الدین دا دی نتیجہ بسی نتیجہ بائی دائی و بالآخرت هم یوکنون ننت سے سبا زمان بتا پوچھ کی دنیا کے جسے سیازات نہیں میں چسن حکم جو نکر اور یا مخلوق میں پوچھوں دا اللہ رب ہم پرسن نا دا چی دے نیسی دا تینزو صفت کنا چکن دا ایمانداری ذکر کرو اگر نتیجہ کی تینزو صفات دا اللہ رب العالمین ذکر کر دا دا دیزان کی پیدا کرو دی ایمان نکی ذکر دی دا چی پچی کرو نصرہ دا کنا چی سوک نشترے اپنیر پاس ہوئی معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائے انہو لا یفلح الظالمون دا اللہ پناوار خلیل اللہ خلیل اللہ زور رہے مدیر صلاة و سلام کی دنبوت نمختم دا صفت سنوو و قاخشارہ اعلان تقریر و صدق نو ذکر خواہ بود پرسی نو کر بود تیسا جاندہ کر دا بود پنو خوراک مقرر کری شیعہ خلیل نظر رہے دا صفات پکیو تو تفصیل نو را گئے نگاینی نسو کولے سرگندہونی نسو کولے دا صفتون علی ذکر کر درین اور درین مناسبت تفصیل دے ریا کا نابد ویا کا نستعین استعینو بصبر و صلاة مدد دا اللہ نوائی اور دا چی ذکر کی دا تفصیل ریا کا نابد ویا کا نستعین تو مختلف منازلو اور پڑاون بانی ذکر کی اور تفصیل کی سلورم فرق سلورم مناسبت من دا اللہ غفتنا کرے گا اہدین الصراط والمستقیم فنیغ اللہ من جسین کا روان کا من اللہ فالمنا نصراط مستقیم ورکرا سشیر قرآن صراط مستقیم سشیر یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم دا دا صراط مستقیم دا صراط مستقیم تفصیل پا جہاد کی سبیل اللہ فرحکم اگر سر زکر اتر غیر جیسا لگی کرتا انزم تاون ذکر المنعم علیہم من آدم علیہ الصلاة والسلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمنگ سوال کو ما دمنعم علیہم تا چی پچا بانی نعام کرے خری سر چلی دا او پلار باندی مارا وانتا اما چین کا اگر چل جیہ منعم علیہم اخبار زمانہ کی ہوئی سب ہے بلبو زینا بلبو زینا سرکایا سر میں تفصیل کو منعام والے ہند مدعا دادی ندی منعام والے ہند ارسوخ جی کہ اللہ تو نبیین میدم علیہ السلام تو کیا شروع رکھا نا تفصیل کہہ رہے میدم علیہ السلام تو سلام نفس دنیا علیہ السلام تو سلام تو نم تذکرہ کرے گا یا انبیاء علیہ السلام تو تسلیمات تذکری کر دی ذکر نے کر دی لنڈو لنڈو بانی کی صورت سے تذکرہ کرے گا ایمان سن رہا ہو ایمان اندہ سے رہا ہوئے دے لکبی پیغمبران کی ایمان رہا ہوئے دے اور اگر وہ طریقہ بانی سن دی منعام علیہم تذکرہ کرا کیا غلار دا انبیاء علیہ السلام تو تسلیمات اور لار دا خود تابدار ہو تابد خون بانی کرے دل مزید جنہ کے سر متصل کر تو مست سر یہ دیکھو پدم غبت امنا سبت تعریف اور شرق السلاسط بے شرح صفات ہم تے جنگلوں کو اور بدری و سرخو تو بیان دے صفتون سرے سرخو اولا گلوا منعام علیہم داوی صفتون نفسی ذکر کے اور ذیلی ذکر کے علیہ السلام بیتن تا توالیت تذکرہ اکرا علیہ وید انبیاء ہونا دا داود تذکرہ اکرا منعام علیہم سوز دے لکہ داود علیہ السلام کہ اگر جہاد کا تیار ہو تو نبوت نمک کی ہوں اور دے علیہ کافر مقابلے لے کرے اور وہی ہم داو کے دا کافر کو ماسو دبو داود بدل دو کر تو تاسو دے نورو فکر ہو گئی داود علیہ السلام تذکرہ تو نورم دیا تذکرہ منعام علیہم داود صفات ذکر کرے بیا دے سرا دا موضوع والے ہم نہ کے دے یہود تذکرہ کی صورت کے زیاد فکر دے یہود دے لیکن صورت کے اصلاح دے یہود را گل دے زیادہ تذکرہ دا غدا بکیا تھا درہم نمبر ذکر کرے دے دا نیکان و خلقو نیکان خلق کم دی منام آرے ہم کہ دا انبیاء پا قول روانی علیہ السلام اور بیا زوالین سوگ دی عام خلق نصوران دی پکیتا عام خلق کم دے کہ اللہ پہ لائے خودنا کرے گا اللہ پہ لائے خودنا بننی کی رہی تو تفصیل سے محکم قوم مناسبت منگا اللہ نے سوال کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم دارے جواب رہ گئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین اجابت اصدر حق بحر استقبال میں آیت دا اللہ طرف نہ دا قبل اول و غز مخمہ کے لئے روان دے اللہ قبول کو کہ وہ صحیح رہا تا دے ہدایت سوال کرے ما دے ہدایت کتاب کرتو دا وقت لگن سرا عددی کتاب پخوانو باندے روان کرے پس دا دا سرات مستقیم اور پدی باندے اللہ ہوئی اسلام رضا کے گا اتم تفصیل المقاصد الاولیت والثانیہ تفصیلا بعد ذکر حمد منان فالفاتحہ دا توحید پیغمبر کتاب آخرت ذکر صورت فاتحہ کے لام سے گئے بحثن تک جہاد ترتیب کے دل انفاق القول اور جند ترور دیوگ سر طریقہ دعوہ دین نمبر تو یہ دو قسم تذکرہ کی صورت کی مفصل رہے گا جہاد ذکر مخالف جی کے مؤخر سو داغے پارا دے انفاق دولتون اور قول منزل لگی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویقصد تم کیا کراتی غرا ولی سوکھ دے دے کہ اللہ علیہ ور کی قرض دے وقت کی پکار بھی اللہ علیہ ور کا قرض پاتی چیز کی جنا سے اور پدی بنیاد باندھے داغے تفصیل کہہ رہے دا جہاد ہوں بے انفاق ہم بے ترتیب جول لہم عباس لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ پوسی کے سو تنظیم نہیں سے نقاتل کیجئے عباس لنا ملکن منگلو سر مقرر کا سختانوی سر بھی عمری سردار بھی نمری خلق بھی مرشی وچے سردار جی اصل بھی عمری سردار جی نے ملی میں کسل ہوئی شو ہوتی مدر تنظیم شتے نور وہ پاہ دے بانی دری جانا چار بہو کی اور جو سردار مل شو میں جا ہوئی دشمن کی چینڈک تالا دے نہ دیا تالا سی تو عملی ہوئی وہ جمع کر سفارم رکھوں بولے جمع کر سفارم رکھوں گلا بولے نہ کر سفارم دل رکھوں جمع کو پارٹی کے رسے دے ڈسٹ دوستا ہو کور بانی دے سرون نہ کہو دے جینڈا ہو دے جینڈا ہو دے رولا دے اسلام جینڈا چاہنے دے رولا چاہنے دے اسلام جینڈا ہو دے ہو دے دے جینڈا ہو دے دے دے دے کاغذ گلے دے دا اولی لگائی دے جینڈا دے پرستے اولی لگائی دے دے دے پرستے اولی لگائی دے دی مطلب دے کہ وہ دو زخی محمد نہیں کہ دو زخ لگا سا نو مل بسے اخی تاجی سر کہ مل بسے کہ دا دے قرآن جانتا دے پکور لگی گئی نسیدہ بزی دا جانتا دی دیت نیمی تیار نبی علیہ السلام و سلام پکور جانتا نو کو جرائی نو کو جمعہ کی نو بسجے کی نو جہاد لبس دے جانتا دے ورکولا نو داود ری نو دی تیرے کم آنگی دی صورت کی اگر مقاصد ذکر کی ثانویات ہم اولیہ ہم فصل ذکر کی تو ذکر دے آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخ